verde mă ghira numă. M-a făcut mui ca olteanu mă. Porcăciulă de astrahan, cu jocel de melbărsan și cămașă de tulpan, măi leanu. Opa! Ai Oltenii! Oltean sunt, Oltean îmi zice, Oltean sunt, bă, nu mă-i duce. M-a făcut moi ca isteț, mititel și iubăreț, sunt Oltean de jiuleț, măi leano. Craiova și Vâlcea. Cine să ia cu mine bine, cine nu, e și mai bine. Îi dau haina de pe mine. Rău, să-l ferească Dumnezeu, că sunt șarpe de dudău, dă-l galbin ce mușcă rău, măi leano. Oltean sunt, Oltean îmi zice, Oltean sunt, pe urmă-i duce. M-a făcut mui ca Oltean, măi leano.